بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي عباد الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. كما قدم الشيخ الفاضل لأن محاضرتنا في هذه الجلسة يدور حول موضوع بعنوان تربية النفوس. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، كما نسأله جل في علاه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية. أرأي أن يشاء الله تبارك وتعالى يشارك فكان كتوني خير الرجال سيرك كلام أفعوني على وعود ممجين ده كلام أمجيني على وعود مفعون ده سيرك الله سبحانه وتعالى يودن دوين بوني فتا لمرين بوني قولي جمرين سيرك الله سبحانه وتعالى يواركس أمتا والوفا بنتين من يدو مجدل سيرك ما يهولو أمقونغا hayi en jaben ko dum woni gonga wona nana en jokkugo en tori ko mo yohollo en mere safa men dum dum ko mere na fata wona nana en portago tabu yimbe ben ko dido no keli dido woni burdude ka yiu gol gonga e ka famu gol gonga e ka joga gol on gonga mo ifan wobbe hino ala yiu gol gonga wobbe ino arkisa yiwugol gonga kono no ala faamugol on gonga no wonirino. Goɗɗo kan no arkisa yiwugol faama kono hiɓe ɗala gollitirgol kon koɓe yiɓe faami. En toroy Allah subahanahu wa taala dandu en sifa ɗi jarrabu yeey. Aray toranɓe milaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe sahabaɓe maɓɓe fo e kala arɗoɓa maɓɓe hino eto jokkitagol batte maɓɓe wurnita laawol ngol ɓe noddanno haa ɓe feƴƴini ɓe accire sahaabaaɓe ɓen jokki ɗum soroɗen allahu subahanahu wa taala wattudu en e darantoɓe ɗum danda en dartagol ɗum. Aray si ɗum feƴƴino maɓɓe men ɓen ardiniri ni yewtere meɗen nden e oɗo nokku e nde ɗo jonde ino yiilo sakko ko honno julɓe ɓen haani ne'irde pittaali muɗum ɗin haa ɗi jaɓa wonde ko allahu subahanahu wa taala faala ko. Ko waɗi allahu subahanahu wa taala faandunde mawnde woni sago haa o tagi jinna e yimɓe ko yeetiken ko huunde wootere ko woni ko rewgol mo. Rewgol mo ngol noon hino fetti haade laawi ɗuuɗuɗi ma ɗum nooneeji ɗuuɗuɗi no rewirtee no wuuɗi. Ɗum sen darti sharia on ino ardi nooneeji ɗuuɗuɗi. Islam on mahi e nooneeji joyi. Ɗin nooneeji joyi gootum fof kadi heɓi pecce wi'en jamugol ko allahu subahanahu wa taala tun rewetee o helaa ɗon tun ñentinte e jokke ɗum woni tugalal aranal tugaale islam. Hikkita ɗon julde, hikkita ɗon zakka, hikkita ɗon korka, hikkita ɗon hajju. Ɗiɗo fof ko nooneeji dewe sertuɗi tawayɗi gootum fof ko neɗɗo rewiri allahu subahanahu wa taala wano wiiri noon enonelaa ɗon holliri noon jon men hino foti e ngonnon laawol neɗɗo si rewi ɗon o kaymo aljan. Ara joni ko heddoto ko honno ɗi sittaali ne irte haa waawa yidude jokkugol nde ɗo huunde nde joomi men fode muɗum malal bani adama aduna e laahara. Sabu ko ɗum ɗo woni ko sattani yimɓe ɓen kon tigiri. Hannde wonaa anndugol ko waɗetee kon sattani e ene waawugol ɗiɗo fittaali haa waɗina ɗi koo ko anndi ino haani waɗude ɗo ɓuri sattude. Ɗum ɗon hannde no sattani fittaali ɗi moƴƴe. Ko waɗi noon piiji wonay ɗi sabu haa bani aadama saloo goonga ɗin o dartoo goonga hino ɗuuɗi haa ɓurtu, hino jeya e hooreeji muɗum kii wonki makko kanko neɗɗo wonki iki muulidaa yiɗugol powtee, iki muulidaa e yiɗugol ɓuttu, iki muulidaa e yiɗugol wuurugol ko welataki. Neɗɗo noon fii yo heɓu malal aduna e laahara ko maa o jaɓataw lundaade koo ko welataki ɗo wonki. So waawaali ɗum ɗon, ɗum ɗon no waawi mo lorrude ko ɓurti. Araniogol fittaali ɗin karmo kooɓe yewtoɓe fi attarbiya wa suluk wi fittaali ɗin ko ɗi ne'irtee ko yoga e fiiji wondi arde jantagol. Ara nun ɗum ko etagol neɗɗo on waawugol yiɗugol Allahu subahanahu wa taala. Ara ino yiɗi Allahu subahanahu wa taala, Allahu tabaraka wa taala hino welamo ka wonki makko. Ɗum ɗon welanaa heɓande pittaali ɗuɗum. O hikkita ɗon yiɗugol nelaa ɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o dowla wonki kin o tinnodo e makki haa kiyiɗa ɗum. O hikkita ɗon etagol yiɗa ɓeeɗo Allahu subahanahu wa taala suɗi wattide e nelaaɗo on yo walli to kaaɗo diina no yaara yeeso woni sahaabaɓe. On kidi tawa ino yiɗi ɗum. On kidi heto kadi waawugol ne'ugol nduuɗo fittaandu ne'ira ndu yiɗingol nu ngal ɗo dewal ngal Allahu tabaraka wa taala tagiri mo sabu mum. Wi ɗiɗo piiji nayi iɗi jeeya e ko wonki ne'irte. Si neɗɗo ŋeti ko yiɗi Allahu subahanahu wa taala, yiɗi nelaaɗo on, yiɗi sahaabaaɓe ɓe, yiɗi dewal ngal o tagira sabu muɗum ngal, sikkoɗen harayo moƴƴaali, harayo moƴƴi. Kono jooni ko honno jiggol Allahu subahanahu wa taala heɓirte. Si tawingol heɓike ko honno woni alaamaame neɗɗo on hino yiɗi joomi meeɗen o yiɗiimo. Ɗum ɗo no lanndi anndugol. Ko waɗi noon neɗɗo fof no haani anndande ɗum hoore mum, ara waawa ñaawde o wiya min kam mi woni ɗo mi yiɗaa joomi men fu, ara mo anndi ɗum. Ara o ɗaynitaake o faamaaki mo yiɗi mo, hara o yiɗaamo. Woodi ko anndirtee ɗum. Hara o wonaali wokko karamo kooɓe salaf wi'i rento wonugol dewo giɗo joomi meeɗen tumbo yimɓe ɓen wona gaño joomi men haɓoowo mo si omo weddodii. Oo julɗo fof rento ɗum. Yimɓe ɓen no tumbi o waɗay dewal, yimɓe ɓen no tumbi o labinayngal dewal, yimɓe ɓen hino tumbi o wakkiloto e diina. So weddike kanko tum, ɗum ɗo fof o waɗataa. Oɗo haray ko giɗo joomi meeɗen alaaniya tan, kono ko aduwul lahu sirriya. So weddodii ko gaño makko, yimɓe ɓen tumbi ko giɗo makko. Oɗo kontaaka yirɓe Allah subahanahu wa taala. Haray noon yiɗugol Allahu tabaraka wa taala ine woodi sabuuji ko ɗum heɓortoo. Ɓe wi aranun ɗum ko jooɗagol neɗɗo miijito anndita moƴƴireeji ɗi Allahu subahanahu wa taala waɗani mo ɗi e nemaaji ɗi jooni men waɗani mo ɗi. O miijitoo ɗum, o yiya ɗum, o ɓirritoo ɗum. Waɗi noon wonki hino tagidaa muuliɗaa e yiɗugol e moƴƴiiɗo e muuɗum. Wonki anndiraaka anugol moƴƴiide e muuɗum wonki anndiraaka ɗum wonki kadi anndiraaka yiɗugol bonotooɗo e muuɗum sinaa haraw fooluki wonki mo yiɗiiki moƴƴike makki ike anndiraa yiɗugol ɗum wonki no anndiraa mo añiiki bonike makki ike anndiraa añugol ɗum wonki mbaɗi adama ko noon wayi ɗum hay kulloykoy ko noon wayi kulloykoy no woodi koye tawata a moƴƴoto e makkoye haa koye woowe haa ko yiɗe haa hara koye waawataa wonde ɓaawa ma ɗum hara ko kullu si tawii kullum waawi ɗum neɗɗo waawataa ɗum ene waawi hayde rentu ne ooɓe dammi ne ooɓe beyi ne ooɓe gerto ne ooɓe kulloy ino renti no woodi e kulloy koye ɓe gollondirta haa koye nanana ɓe koye jaɓana ɓe koye faamana ɓe hay no woodi hay yimɓe ne ooɓe kullum wiyetee kon bareeru hara ɓe noddaynu ɓe woolana nu ndu faama ɓe nela nu ndu yaha ɓe yimmina nu ndu yaha ɓe haɗa nu ndu acca ɓe yamira nu ndu waɗa no woodi no woodi e nokkeeli galleeji ka yahataa tawa hiɓe mari bareeru ñaaɗu ndu naataa ndu anndaama ndu immoo ndu wubbane jommayri jooɗoo ka jooɗii nodda ndu wiya accu tarko mo yaw waaloɗaa ndu yiltoroo noon ndu yaha ndu waalo ndu jaɓana mo konngol ma ɗum no waɗa ha tawa waɗettaali leggal tawa waɗaali hayfu ɗum ɗoore ko kullu si oɗoo gollondiri e kum ɗoo haa kum naniraniimo nii kum wubbanii goɗɗo goo kum nananiimo kanko ɗen anndi kon nu senni ɓe ko ooɗaa moƴƴike makkum haa kum wattiimo jaɓande ooɗaa o anndaamo jonnon si tawii banii aadama moƴƴike e kullum kum nananaymo kum jaɓanamo kum eltanoomo ɗon nun faamuɗen jooni men moƴƴiiɗo e banii aadama on si neɗɗo on yii wattii haqqille ɗiiɗooneemaaji kon nun hatta o eltanoo o one onananon alaa ka ɓe inni kala faalaaɗo taskaade miiji to nemaaji joomi men ɗin e dow muuɗum annda no ɗi foti yo waɗu huunde ɓurnde welde fii o annda eɗi kifan aysaka jooɗiɗen ɗo sen waylondirii ɗoo si en fokkitii tun ɓe wii yo neɗɗo on eto omba gite muuɗum nden hiɓɓaɗe haa yoora yaha haysko 1 minute ma 2 minute hara rentaa haynoo o daroyo yeeso o uddita gite ɗen o yiya neema yi'ugol ko honto ɗum foti moon o peesayɗo heddii ɗin fof kaa sikkuɗen neema gita ɗum no fanɗi neema nanugol no ara koko tawi tun a wonii neɗɗo nanoowo ko wowletee faamoowo a wonii neɗɗo waawɗo wowlude a wonii neɗɗo waawɗo yi'ude ɗiiɗoo neemaaji tati tun si en haaɗii e majji haran ɓeydaal ɗon hay e huunde en taway aduna on no foti noon fof jarantaa banii aadama jonneede hay e fuy fiiyo gootum e ɗii ɗoo ɗuytane mo marɗo hacce jaɓataa ɗum waɗan misaal neɗɗo ko woni miskiino wo hannde dow leydi ndin ko ittii o soñjii wo si tawii jooni men no okki mo neema gite e neema nanugol e neema haala o wakkilataa ko okkoreede ko o wuurira haa o maaya hayso yalta e baaɓal fiiyo perdu gite ɗen maayo wonu o nanataa hannde kadi maayo nu o wowlataa ko no heɓay ko ñaama o wakkilataa ko ñaamugol tan wakkiloto hombone wakkiloto okkeede ɗo siko sa faala wiyaa 10 million maa ɗum sa wiyaa 100 million e hoore sa henduto ɗin ɗon gila ɗo a yiya tah a nana tah kono ɗin ɗon wontii e juuɗe ma hombo wakkiloto sa henndike ɗin haral ngal mon fof yalti miskinan kam kono a wakkilataa ko ɗum siɗa waawi noon wuurude ɗum bonira ni yonndinoɗaa kono a jaɓa tah jonnan perdinanaami gootum e ɗiiɗo ko waɗi ko ɗiiɗoo tati woni binndeere ngurdam bani aadam yi'ugol e nanugol e wowlugol neɗɗo mankaaɗo gootum e ɗii wo o yiyayneema joomi men on ko timmi e heddiiɓe ɓe o yiyay ɗum si neɗɗo wumiɗii si neɗɗo mo wumiɗaa harii no wullitoo e makko o tawa e wono yeddineema ka ɗum ɗon ko ɗum woni ko waɗi ɗiiɗoo tati ko ɗii woni hoore yo yimɓe ɓen faamondir aduna on no yaarata no waɗen misaal e yi nan de joomi men ko dum atoto tagande bani adam yo nan yo won nanowo ko dum atoto wonde yo woni yowo ko dum atoto tagede yo won wolo ko hala fakkitete tagede bani adam ko dum wono yawata wolo kono nan de den ko dum woni hoore yo wonu yowo ko dum woni hoore yo wonu wolo wade misal si neɗɗo jibinama tawi o nanata o jibindinama e faaɗugol wuuray haa o maayo o waata wolde haysi fuy alaka dengal makko kowaɗatamo wolugol kono o waata wolde andatare afan neɗɗo ko o waawata wowlude koko o nanata ko si neɗɗo woni nanata aray wattor ton o wolata neɗɗo noon no waawi nanude haa o waawa haala o faaɗa o continua waawde wowlude no waɗa kono si o jibinaama ñannde o jibina tawi ko faaɓuɗo si o wuuri haa o woni o heɓii duuɓi noogay si o faaɗiti atton o maayde o waata wowlude ngurnan heddiɗan nan haa o maaya par ce que haala ko fay ko yaagal tun janngoto ndaseo fa ɗum noon ko ɗum woni ko wano noon kadi neɗɗo on si o jibinaama tawi ko o bunɗo o wuuri haa o woni o heɓii duuɓi hay ko noogay o wunti o yii aduna o anndata fuskoni aduna enen ɗo hannde jooɗiiɓe ɗo ɓen fof si landama ɗum ɗo ko honnun ni ko noone honnun ni e wiyataa ko dane si wiyaama ɗum ɗo ko noone honnun ni e wiyay ko bule kombo on anndini en ɗum ko dane ɗum ko bule ko ɓayri en finu tawɗen no wooleede dane e bule gite men ɗe yii haa maanditii si wiyaama dane koko wayinii ko ta si neɗɗo wuuri haa heɓii duuɓi nookay tawi o yiya ta si o wuntii ɗon a landi kam a wii ɗum ko honnun ni ko mi annda o yiyata ko kuleer honnun ni ko mi annda o yiyata ay si tawi noon himo waawiide bule mo waawiide dane o waawata o anndude ɗum o anndi ko ɗii ɗoo nemaaji tati woni hooreeji ɗi nanugol e yi'ugol e wowlugol neɗɗo ngay ko o jooɗo tun o taskoo ɗum ɗoo ɗum ɗo wona sabu ko riminani o jiggol allahu subahanahu wa taala ko waɗi noon ndarte no woodi mawɗo wuuroowo ɗo gila jibina yiya haa heɓa duuɓi capanɗe jeeɗiɗi jeetati wumiɗa ɓiɗɗo makko ara ɗetta mo naɓa mon nokkeeli ka ñawndete hay si ɗum ɗumo nder feere ɓurtuɗo o ronndito o jokka o yangoo o finansa haa ɓee mawɓe watta yiirude haysi ko yiitere wootere no waɗa kaa ɓe yeggitana e o ɗum kon ɗum ɓe yeggitina ko onno noon ɓe ronkata yeggitande walluɗo ɓe haa ɓe yiitiri wootere ɓe yeggita waɗanɓe ɓe gite yi ɗiɗi yiirde on ese ko fere par ce que si tawi ko haqqil wonaa gollireede walluɗo ma ko boni watta ko wakkilaniɗaa yettugol momataa yeggitu okkuɗo ma konko wattetee ka ɓayri si neɗɗo jibinaama tawi o waɗanaaka gite portoɓɓen ko ɓe janngi ko fof ɓe janngaani haa hannde montalngol mo yiitere wiyeyde awata nde waawi noon wonde ɗon nde udda yolle nde ana so a yii sikka o yiyay kono taw o yiyata yiitere yiyayna nde joon ɓe hokkay ɗum bani aadam so fannii ɗum neɗɗo koye taw koko moƴƴini kon boni jokkee haa moƴƴita kono si o moƴƴinaali alaa waawɗo moƴƴinande ɗum neɗɗo on ala ɗiɗo noon nemaaji ɓuuɗaa wattooɓe haqqil e majji sinaa yaaɓe haa faɗi ɓen ɗalaaɗi ɓen wan waɗe misal nema cellal a yiyay neɗɗo tawata himo selli himo selliraa ɓe ngure makko fof no e jam probléme makko on koko woowi heɓude e aduna kon woni ko ɓuytii si o fottii a landike mo sihimo e jam sihino e martude onna pus alaa martude ka kono si o yehii haa o nawnii o waalike si a arii a landike mo ko honɗum o faalaaka o woni ɗoo nii o lanndataako makko golle ɗe o lanndataako makko ko heɓotonoo ko maako ɓeydotoo ko maako ko mankunoo ko onnata maako ndikkugol cellal ngal alaa ko ɓurani nawnuɗo haa heewtii ndikkugol kaa no woni ko ɓurani moɗum alaa ko ɗum si o wakkilo to ɗettugol ko o mari kon fof o waɗa fiyo hetti cellal kono si de wi neɗɗo fii no selli yo anndu alaa e dow leydi ndin ɓurɗomo wonde galo on alaa. Kala marɗo jawdi ka dow leydi ɗo marɗo cellal hino mari ngalo ɓuri mo, maadaama neɗɗo on ko o mari ɗon ko cellal ngal si dirtiriimo ko o mari jawdi o ɗetteno waɗa fii yo hettu mum, ɗon ɗume mum ɓuri cellal ngal ɓuri. Joni noon ndaarugol ɗiɗo nemaaji Allah subahanahu wa taala waɗani neɗɗo on faama ɗum ɗo wonaa joni men naa o forkaaɗo waɗanma ɗum, ko giggol makko yurnende makko o waɗiranma ɗum, ɗum hino jeeya e ko rimata yiɗugol Allah subahanahu wa taala. Ɗum ɗo rima yiɗugol. Si a yiɗiimo kadi haqqille fof hino salii yiɗugol, hayso ko bani adam an o yiɗuɗo wonaa lunndotooɗo o mo yiɗuɗa harkata yimɓe ɓe, haqqille jaɓaa ɗum ka haqqille jaɓa, haqqille jaɓa. Siko mo gollidata, siko ɓeyngu ma, siko ɓiɗɗo ma, siko mawɗo ma, kala ko woni hakkunde mooɗon e giggol ko ngol tiiɗi ka nder ɓernde wo, si tawi yaafi on ko holli ko lundagol o, o jaɓantaama e leydi mum ɗum ka o jaɓay, o jaɓata. Si a wi'i ɓiɗɗo ma on waɗanan huunde kaari, o wi baabel mi waɗta ɗum ɗo, naa noon fii mi yiɗaa on dey, naa fii kadi miɗo yawi on, naa fii mi keddinaa on, a jaɓanay mo ɗiɗiɗi jaɓantaa mo. Bal hoore ko waddata yimɓe ɓen fof wontirɗo leyɗe wontirɗo dow wonaa ka wi'ugol a yiɗaala, ko tawgol lundaare hino toon. Si a ɓoftike neɗɗo e kala ko wiyata ko, ay si a wi hiɗa mettanmi, si tawi himo rentiiɗa ɗoftiimo hooltaako ɗum, o jaɓataake ɗo a. Si tawi a okkoraymo ñaama, so yamiriima waɗay, so haɗiima accey, hiɗa yannganaade mo, ɗa kurkanaade mo, o wi kono ndaaran ko ko noon ma waddande fof hiɗa mettanmi ɗo a hooltaako ɗum, par ce que haqqil ko jaɓi a waɗantaa ɗum mo añuɗaa. Kono si tawi ko yiɗumaa wo ko yiɗumaa, si tawi o lumndotoma, si o wiihimo yiɗumaa gollinantaamo ɗum kadi. Araji tan ko ɗum ɗo woni hakkunde men e joomi meɗen, ne'ugol pittaali ɗin haa waawa yiɗugol joomi men. Si en yiɗiimo tun ko rimanta en ko ɗoftagol mum. Sahaabaaɓe ɓen ko ɓe jaɓiranno joomi men fof ko tawgol nelaaɗo ne'iiɓe haa ɓe yiɗii joomi men kiɗi, ko ɗum ɗo tun. Ɓayra yeyno goɗɗo e maɓɓe ino wonda e ɓeynguure mum, wona tumbo bolondaa muɗum, wona tumbo jawdi muɗum, wona tumbo leydi muɗum, nelaaɗon ɓe maaka joomi men wii ɓe ŋegguɗo yahe ɓenno mari. Siko jamma o yaltira jamma, siko ñalorma o yaltira ñalorma. Ɗum noon ko honnum woni sabu ɗum, ko tawgol yiɗugol Allahu tabaraka wa taala ngol ɗum ɗon timmi. Si tawi ɗum ɗon heɓaaki tum waɗugol dewe ɗen satte. Sahaaba ɓen fof ko ɓe ɓuriri heddiiɓe arɓe ɓaawo ɓen fof ko ɗon tawgol si ɓe yiɗi joomi ne, si ɓe yiɗi nelaaɗo, haa tawi a yiyay e maɓɓe ɗettoowo sottira nelaaɗo hoore mum tan. Anndi oɗo miijataaka e nelaaɗo maako yo o waɗu oronka waɗde ka hono seydi ko no haarisata ñannde nelaaɗo seeni Taif yottineegol diina ɓe Taifuɓen piiɓe waɗi ɓe bugiiɓe kaaje ɓappiri ɓe leɗɗe. Seydi wi accee tan waɗu ɗum ko nelaaɗo Allah onni, ɓe wi men haajaaka e ɗum. E fii nelaaɗo haa nelaaɗo yalti makka Taif hari woni hakkunde makka e Taif. Seydi ko no haarisata wattini nelaaɗo yeeso kanko o fewtiri wonɓe fiiɗe nelaaɗo ɓe, o huccini o fewtini nelaaɗo o hucci. Tawi si goɗɗo wonii to ferike hayre o haynike ne hinde arde fii tappugol nelaaɗo, o doga o ɓanna ɗon ɓanndu makko ndun nde tappa ɗon, o mowla ɗon haa wonde kadi ara o ɓanna nokku ɗon, o waɗi ɗum. Si goɗɗo naaɗike luufagol nelaaɗo leggal, o doga o ɓannoro ɗon o uggino o luuɓe nelaaɗo yaha yeeso. Seydi ibnu harisa tawaɗi ɗum enen hino miijeehe haqqil nelaaɗo ka wiyanta o yiɗirɓe ɓe nii waɗo inna mi watta ɗum eseeno miijee ɗum maɗum nelaaɗon ɓe maaka waɗu o inna baaɓe ngan yiɗaa ɗum sabe ala hajeru ko be mari haje bubu ko jomi me wi dela do maaki ni wadai ko hore on non ko tawgol dubi sappo e tati dela do ko ni be neirbe ko andugol jomi me yira qulu la ilaha illa allah tuflihu dubi sappo e tati dela do ko woni be neirbe dum do non kala ne ordo dum to wonay goddo e dina ka kala ka do manki ko do mankin tamo wonugol mo goddo ngay sa jirgol Allah subhanahu wa ta'ala jira nelaado on jira sahaba be nelaado ben nelaado wonduno be kala ka gi gongol gol timmi dum no ina jira ko wonta ko bani adaw male aduna wo wona ka di sabu o male la ha ci tayon ke de bi di do tati jirgol jomi men jira nelaado jira sahaba be dun do joni gonga e netto ka der terme yaati dum ben kado surata surata to pro cittadi dun don hebaake ka der perle awi yo on ci di golle tir pun yaati tatay pro cittadi ni netto si da fala yo onu dewo wana ko wadete kon etto to ta hittinan demo yo wadu ko ko wadin tabo dun kon har ko kanko tun handa mo hittinan demo wadi neɗɗo fannima ko si gitono rentimo wara ko joomi men wi ko hara o mosiyali to ka hara o mosi o mosiyali kayri hay aduna ɗo ɓe gollodirta ɓen fo si tawi ko fannimaɗa waɗi gite ɓe gollata a hutoto ɓe ka so a ɗetti ɗo buuɗi a jonniɗo maton yo gollu tawi ko ñande dawɗa dariɗa wo o golla ñande o dawi tawi arali wonen ñande mo hootude sa oɗo e balɗe ɗiɗi tati haari a tawi kaka wayrnoɗa ɗon o wayri hange on nabita on nabitata ko wigol joni an accir noon golle ɗe ɗum ɗo woni hoore idan ko ɗum ɗo woni alamande neɗɗo no yiɗi allahu subahanahu wa taala ko honɗum ɗon woni alamande joomi men kañum yiɗima an neɗɗo on sabu ɗen andi yiɗugol joomi men himmi ko heeɗa ɗum himmi no woori ko himmi ɓuri ɗum tawgol joomi men no yiɗuma an neɗɗo on ɗum ɓuri himmu sabu wona wiɓe hino yiɗimo ɓen fo o yiɗi dongal no ɗo no wiya himo ino yiɗimo tawa ko ɗenno ɓuri añida ka dow leydi ɗo ɗen no woodi ko adi wona noddita gongol landi tawgol ayti ke ha joomi men yiɗima ɗum ɓuri himmude joɗagol ma ɗo nodditoɗa yiɗi joomi men joomi men no yiɗima no woodi alamande ko ɗum andirte hara yiyanay ɗum hoorema goɗɗo go kadi yiyante ɗum alamande mum on weli fimo ɓe wi kon yastahdimaka allahu taala fi dini sa heeɓi ɗum ɗo haray ko gonga joomi men yiɗima sa heɓani ɗum sa nodditike ɗoɗayɗimo ha amayi hara ko a tardu ɗum waɗi noon alamande o yiɗima o gollinte o jaɓante gollanamo amma so jaɓari yawon maccuno makko gollanowomo hara holli o yiɗama taw waɗen misal si goɗɗo jombi sonnajo addi ka makko ɓayrɗon no ɓartano en yawa famu tawi sonna makko si wi'i o wi sonna makko na noon fiɗa andi komi jomdirma ko ɓaylan yiɗuma mi forfaka ɓen makko wi hi o innawo ko ɗo wonata ko ɗo mi accuma hara dépense manka ka wone no woodi kono si ɓenmu makko wiyomi waɗan on ndiyan lootono mo inna o we waɗana e hoore so gor cike jon si ɓenmu makko ɗettiɗi uppugolon ne accuɗon mi huppana e hoore si ɓenmu makko defi fannanimo o inne sa defana kala ko ɓeygu makko wi waɗanaymo e golle ko o wawi o hanimo waɗande honnay sa waɗana ene o debbo no wawi heɓude hakkil hokkaytimo ko gonga o gorko no yiɗimo kaysi tawi noon ñande o ñande ko hewtirta ala ko ɓur ala ɓuranɗon mbala ko an tum ɓuranimo ko yaltirta ko an tum yiiɗi ñande o ñande to yeggitaɗa ɗum siko nigoni gollodirrude debbo minne ɗum na gon daal idan alamaande sonnaajoon ko jaɓirta moodi mum noyri ɗum ko tawgol o jaɓay taw golle makko ɗen wonana mo o jaɓay wuppande mo o jaɓay o wuppana mo o jaɓay o defana mo o jaɓay o weƴƴitana mo waalo o jaɓay o doogana mo looto o jaɓay bimana o nodda mo o nela mo haaju makko kono si tawi ɗiɗo fof ko membino koy go sa waɗana onnaya noon ko wiyeton ɗon yiɗimmi kon ɗum olaaki so suusi ka awa idan an kadi hakkunde ma e joomi makko ni si tawi tun jiyaaɓe ɓen e ɗuuɗude o ɗettaalima o tumbuba e kaadina o wattuma maccuɗo gollanowo kaa aray sa jaɓoyimo yiɗuma dey ɓayri sonnaajo on ɗa jaɓaali moodi mum no yiɗi ɗum ɓayro jaɓaali mo gollinde tano serti tertan ko gootu fannima a wonaali maccuɗo kaa diina joomi me en kurkantooɗo ɗum doganoowo ɗum joomumen hara waɗii haaju ma an ko ɗum si ɓernde ma ɓuttay koye ɗum si ɓernde ma wulay ko ɗum si tardi aray faamu dey aysiɗa yiɗimo kanko yiɗaali ma ɓayro jaɓaali ha golla mu ko hoore ma fu wonɗa gollande si a dawi a gollii haa kiikiiɗe a heɓii desamɗila watti ka jiifa artii honmo gollanda ɗum hoore ma si a darnii suudu ka naata hana ndiyan tappaali ma naange tappaali ma honmo gollanda ɗum hoore ma sa soodi otowal ka waɗɗoɗaa yaha golle arta natatowal fonmo soodandangal awa jooni faamu fanndima ɗo ko hoore ma tun wonɗa gollande jooni min waɗaali ma ka gollanooɓe on faamu o yiɗaalima taw dey ɗum ɗo ko alaama waadir mo tawata no weli faamude waɗen ɗum haysi tawi ka kaɓɓiɓɓe ka ɓiɓɓe ma ila mari ɓuuɗuɓe si a ɓurdindinniɓe hay ka nelugol ma ka yamirgol si neene maɓɓe yii ɗum faamay ngaygu ngu no yehi haa yettoy e makko kanko tigi kan yaalla si tawi ɗa mari ɓiɓɓe sertuɓe oɗa no mari worɓe ɗiɗo o no mari worɓe ɗiɗo o no mari worɓe ɗiɗo a mari ɓiɓɓe worɓe buy nene maɓɓe no nokku gootu tuma majuɗa yaltuɗa o ko kaari yehiɗa waɗa hara ko kadi habbitotoɗa haa arta teeno jooɗi imminamo nokku ngo kadi kala ko woni ko on ɗon tun faamuɗa ɓiɓɓe heddiɓe ɓen e rewɓe heddiɓe ɓen ko onɗum ɗo faamata hakkunde mo ko mboyduɗa ko ono ɓiɗɗo e nene mum ɓe jokka e janngal ngal hay sa wolaali kaa ene ɓeeɗo anndi konnu mettiɓe ko a jaɓaalɗo waɗde maccuɗo gollanowoma ko mettinene maɓɓe ko alaa kurkude ɓiɗɗo maɓɓe on kaa joomi men kadi ko ni jogoɗen ɗum moƴƴamaandi to en ñannde fini tawi ndaaruɗa tawɗa ko hoore am tumnoni dawande gila weeki haa mi waalo ko hoore am noni jindande kala kummi waɗi nafoore nden koye an artata islamu alaa e mum jaɓal jooni an hollilan alaa haajo e am su sin wonan hoore am aray moƴƴaaɓe ma haysi ko baaɓe ma waɗi ɗum no gasa joɗɗinaaɓe lanndoɗaaɓe ma ɗum nene ma joɗɗinaɓe lanndoɓe ma ɗum mooɓa mawɓe hoɗo ngon ɓe lanndo ko honɗum waɗi baaba en ɓe nela taala honnum waɗi baaba en ɓe alaa haajo e am ɓe nela mari haajo e ma ko fii mi nelataama innaa ɗum no yoɗi onwon koomin jibinimi on nela taala ɗum yona si joomi men tagiima tawii o nelataama ɗum on laalo yiɗaama ɗum yona no yoni kono on nen gollande joomi men ko on to hippi en tawi ko ɗon ɗon ko kanko hippi en kanko on nen dogande ɗon honno tanno ɗen ɗum hoore alaa suwa kala ko wonɗa dogande kon landi e nder ko wonɗa dogude kon gila bimbi sa fini a juuli subata haa kiikiiɗe ko honɗum joomi ma doganɗamo e ɗum ɗo tawa ɗo ko kanko wiima dogu hakkituɗa haaju ma doguɗa ɗon ɓayri ɓiɗɗo ma o si o fokkiti haaju makko a noddimo o wi ari o ari o wi awi yehi noddaniyami ɗo ala jikaari dowɗaɓe ara o wi baɓe gacce haami yaɗami ara ayna ɓen anayi haccuɗo yo a nodda e goɗɗo go nela ma yahana hoore ma ka a habbotomo o yaha o ara o yahani noon ɓen jaɓana ɗum ɓiɗɗo men o fokkita haaju makko wiya ari o ara yeno doniyami ɗa alaji kaari innaɓe fen fonna baɓe ma acce hamere la yahdeɗa haaju a habbotomo ha o yaha haaju makko on ko arta fanna baben ko nono wiudo wi a yawna dana be dara ay bañda tambe ay wata siwon apaga ola jidin mo jonno jomi men nodde to anjiya en ari ari ara onna yehi regila nami dum da wi ala yaade haaju an haami ara hikka arto e non inna ya yahu o inna yahu kadi esaki ne gabido anna jabana fi ajabana lu dubi to ma on sikura jomi ma jabante dum am mo tagi on ajabanta ma dum dum do hakkel gabido idan faame mokka yidugol jomi men himmi ko dum si yoga e yimɓe ladde ɓen ko fulawaari zamanu nelaaɗo madina ɓe heɓol coggal moolata ngal iwru no dowri ɓe ari ɓe suubi ɓe naati islam e juuɗe nelaaɗo so woni ɗon seeɗa tum woɓɓe maɓɓe wii ene e yeetata ko nelaaɗo fofo foomuɗe ko marɗe ngaaton ɓe wii wowle ɓe wii nelaaɗo nonen men ngari men naati islam tigiri on ko goonga joomi amen no seedi ko yiɗugol mo tum men naati islam mbeɗen yiɗimo noon haa hatti elaɗonɓe maake ɗon yiɗi allah subahanahu wa taala ɓe wii hiini joni men tittini aya waɗi charti siɗon yiɗi lam mi annda e jooɗi o wallini aya wonɗo suratul ali imran ko wii qul in kuntum tuhibbuna allaha onno hecci ɗon fattabi'uni yuhibbukumullah awadey joomi men tippini wii ko wiiɗon konɗon yiɗimo sikko goonga ko min nelaaɗo on jokkoton si o yiɗa on ko ari noon wona yo yiɗu mo ɓuri himmude koyo o yiɗu on ɓuri himmude daare moƴƴa ayo ɓe wii meɗen yiɗi allahu on jonmen wii hiɗon yiɗimo si tawi ko goonga moɗon jokke nelaaɗo on o yiɗa on ko ɗum haɗi jooni men wiya si tawi ko goonga hiɗon yiɗi allahu on jokke nelaaɗo on non wonon goonguɓe tawi wiigol himo yiɗimo ngol naa ɗum himmi ko tawgol o yidima ngol ko ɗum sowi si on ko goonga moɗon no yiɗi allahu subahanahu wa taala tum diwtire ɓaawo nelaaɗo so waɗi ɗum tum o yiɗay on jaka naa koyɗuɗon mo kon himmi koko o yiɗata on kon joni noon en faami oɗo aya holli en goɗɗo wawata nodditade ka dow leydi ɗo imo yiɗi allahu tabaraka wa taala hara ɗum ko goonga e makko wonnude e lundagol nelaaɗo on ɗum wata wonde wawata wonde wawata won te ɗen renti aduna ɗo hay e gooto jaɓata mo o teddini yawe harani mo ɗon himo mari feere hay sa ka ɓernde mette ka waɗen misal si neɗɗo on iɗo joom galle mo mari ɓiɓɓe ɗuuɗuɓe ino woodi maɓɓe ɗoftiiɓe mono woodi e maɓɓe ƴagguɓe ene ɓe ɗoftiiɓe accida e o ƴagganɗo hoore mum e dow baabe mum ɓe accira moni ka ɓe ndaara fi makko waɗen misal ara ko gooto pet e nder ɓiɓɓe ɓen fo sibaɓe mum nodde ɗum ñaaɗa darto ortoɗo le kenne mi accanta on ko tew ene ɓiɓɓe heddiɓe jooɗiɓe ɗon ɓe daaray o ha waɗani baaba maɓɓe ara ɓe jooɗi fi kala ɓe hawti baaba ko jogagol moɓɓe doyi haɓe yaade yaade ɗowaɓe doyi ha walla ɓe heɓa kaɓe jooɗo hara nduggu e kaaƴe ƴiƴansi yaltay mi cakaɓe few ukkodira makko ta piwe hawti baaba regila mo ha si goɗɗo maayi e muɗum nane maayiɗo o on ɗon ɗo si tawno ko onnoɗo wallude mawɓen mum arɗo o yaltanta ta siko oyano wara arɗo o ko wigol mo hande e muɗum ta ko ɗum ɗo non woni jihaadi awa mi yiɗi ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni jihaadi ka saria ko joomi men caguɗo o tagi fof jeyi fof ɗo woodi e jiyaaɓe makko o wowlay tum ɓe jaɓa o nodday tum ɓe nooto o yamiray tum ɓe jokka ɗum woodi ɓe ɗoote so wuuli ɓenna men waɗta min cewi min sali min accata ɓeeɗa wi nde yawre ɓurti hakkude ma e saguɗa men on ɗum wonata min maaya e muɗum ma ɗum an maaya ko ɗum woni jeyaade ka jeyaade no feƴƴi ɗum ko ɗum ɗo joni noon si tawi an allahu subahanahu wa taala yawete o yeddete o lundete ko yiɗi kon yawete ko yiɗi kon lundete ko yiɗi kon sabotete tawa ɗum mettatama wondude yiɗugol o si goɗɗo yenni baaɓe ma ɓortonaɗo o kew si goɗɗo tarfi baaɓe ma waɗamo weduru ese dum haray ko gonga da yidi joomi ma na gonga ta no wodi alama de ko andirte ne don ko gonga mo yidi gonga ma ko jabane dum kare ko gonga alama de hun gon ko dum to taw kon on ki di hira nay joomi mere hira nay dina makko ka golla nay ka taway kadi himo yidi taw gon o wonay maccudo ka do dina wodo nay salam juulay noobe kuma juuli salmini wo ko torto joomi meden ko joomi wadan kuukaadu ma e kaado diina ma haami ma ɗum tumi faala istahdirni fi diinik joomi mi coraaki ma kaaduna ɗo futiya waɗana si wona ɓaawa ɗo kuɗaami islam waɗan kurkantooɗo islam gasi ɗum ɗon tuyyoniila hannde ɓe jaɓataa ɗum hannde ko fewdi kala wallitotooɗo islam ko yelfaaduna heddini makko o wallito ɗum kala gasaaka ko islamu ɗettay fi makko fou o wallina islam kadi fou ta alaa wakkila sooɗo ɗettugol pilaatihu munku maaka heɓata arkite ɗon hannde enen ferma kum ma accita kum fi wallitagol islam ɗum a ɗuuɗa taa yiide ɓen en wiyata alaa kono ɓe ɗuuɗa ɓe ɗuuɗa fayri si tawi neɗɗo wakkilaake fermugol pilaat yaha janngo e diina o wakkilaake fermude plaat o yaha o heɗoyo o waaju o wakkilaake fermude plaat o yaha o wallitoo islam o o wakkilo to accude o plaat yaha fewu o waɗay ɗum o wattaa ɗum yo noon no woodunoo kadi wakkiliiɓe ɗettugol kum mum fof accira ɗi mbiyo islam yaw kono so hay ko ruumi o fokkitu makka yawgol madina ferugol ɓe makka ɓen dogi jokkitimo hewtiimo inni an ko ɗo arɗa ɗaɓɓuɗa jawdi haa heɓuɗa ndi ɗuuɗi kaŋŋe a faala noon ɗettude ɗum tawnoya muhammadou mi watta ɗum a jonne min jawdi ndi fof min accita yaha sina ɗum a yaata so hay ko ruumi wii min jawdi ndi e diina kan ko diina kan ɓuranimi si tawi si mi jonni min jawdi ndi min accitaylam mi jokka islam ara mi yettoon ko jawdi ndi woni yahano ɓe wii yeeto men o yeetiiɓe jawdi ndi o mari ndi foppo on tooni ɓe yeɓe ɗetti fof haa o heddi wonde miskino ala hay ko ñaama o jokki islam ɗen hannde goɗɗo no miijo ɗum hannde si goɗɗo waɗii ɗum naa yimɓe ɓen fof faama o ko huɗaa ɗo e on anndi huɗaaɗo e barkuɗo wirnike haqqille ɓe ɓen ngoy yimɓe ɓen fof no toraade ɗum alaa ɓantowo juuɗe toro yo allah on huɗu ɗum maa yo waɗu ɗum huɗaa ɗo kañum maa yo arkiti ɗum ko huɗaa ɓiɓɓe huɗaa anantaa ɗum ko barkuɓe ɗi barkuɓe tun toretee tuma mooletee o ko huɗaaɓe ɓe huɗaaɓe tun mooletee kono ɗii ɗiɗi kadi jama on majjaama ɗi ɗew yimɓe ɓen heyɗii ɗi koy ko ɗin wonaa toreede kono so a wii hollii men barkuɗo moɓe meemi on a tawar ko woni huɗaaɗo ka jooni nayen naa ka men dey so a wii hollii men huɗaaɗo on moɓe sappiiɓe wii ko on tawar ko woni barkuɗo ka jooni nayen ese majjaaɓe majjaama ɓurɓe ɗuuɗude hannde a landike kon ngoni barkuɗo ko yewɗo heɓoye mbuuɗi ari darmi galle soodi oto naadi kuura awa waɗi kala ko faala hay si tawii mo juulata hay so annda diina hay so wallitataa ko islam hay si mo waɗi hootanu hay si mo waɗi koɗo hay si mo waɗi kefiru hay si mo yuppilinke ooɗo daal kamɓe ɓe faami ɓay tun mo heɓii galle o heɓii oto o heɓii ko ñaama maɓɓen wureere ɓi maana heege yaltiika galle awa jooni o wonii barkuɗo ɓii barkuɗo ko nanataa ko kaari artiimo kaari barki on woni alaamaade ɗon ko barki o darni suudu ko barki sikkude suudu kaka hoɗe wona alaamaade barki firawna no marnoo galle ka are o barki naa suudu woni alaamaade barki wonaa otowal wonaa magasin wonaa ɗum fof hon woni barki karmo kooɓe tawhid ɓe wii ko woni barki iza zada alkhayru ala alkhayri fa huwa albarka ko woni barki ko si moƴƴere ɓeydike e dow moƴƴere ko ɗum wiyetee barki si neɗɗo ɓeydii moƴƴere e dow moƴƴere on neɗɗo wonii barkinto enen hannde yimɓe ɓen wiyaama honɓe on huɗaa ɗen hannde ka dow leydi ɗo maa ka hoɗo ɗo honɓe on huɗaa ɗen ɗo ko kare mo tawataalaa ko ñaama jamaa ko ɗuufaani ka wala ko ñama ala galle ala suuf ala oto ko ndewata ko ñama ko huda du ko nga di andan wala ka hay si tawi diina mudum hino hisi islamu mun ma marsude kono ma dama fi hoy aduna ko ala e juude makko yimɓe ɓe landano mbon huɗaɗo ko ɓeynata ka jogiiɗo fiiji aduna ɗi ma dama yiɗi timmi si ɓe landano mbon bimana barku ɗon hay so ala diina few alamuɓe sappoto hannde sina on ene jamano sen nimiri huɗaɓe barku ɗowa ɗen ɗoɗiraali jamano sen nimiraalɗiɗi no landi eta golle sendidira ɗi waɗi no ɗiɗo ɗi si majji tun ara majjere nden tawiɗay fum yaadete idan ko alamaande allahu subahanahu wa taala no yiɗi jeyano on kono o gollintamo e kaɗo diina so waɗima maccuɗo kurkantoɗo islam gollanowo islam doganowo islam mo tawata haaju mum ko islam aray jaɓu hay sa ala koye tirakoɗe ala ko sokkira ala ko hirtora jaamu jooɗumen teddinima e hiima ɓayri naare nelaɗo ñande ɓe feƴƴini hare ɓe ala ko ɓe ñama ka sira ko ɗum janni hari hiɓe ƴetti dolokke maɓɓe jihaadi on ɓe yehi ɓe waɗoymo siginde juuɗe alyahudajo madina ɓe ñawri yoga e gawri ko ɓe muure maɓɓe ñaama tawi woni lebbi tati ɗite defaka ɗite huppaka kama tawi heege ñen ɓurti tawi koɓe wuwi ko samaro loppiɗe e ndiyam muɗum ko hoynira ko ko ɗum ɓe kirta koɗe ɗum ɓe soɗɗirta ɗum ɓe hitto lebbi tati ɓe ɗetti dolokke maɓɓe jandi on ɓe waɗoye tiginde alyahudajo on jonni ɓe gawri ɓe nawri ɓe feƴƴine ɗen balɗe tawi dolokke onno toon ene ɗum noon holli allahu tabaraka wa taala yiɗa nelaɗo o ɗum na dalil ɗum ko ɗum si aboubacir ɗetti jawdi yehi yoɓitoye on alyahudajo hekki dolokke nelaɗo nde ɓe ɓeƴƴi ɗum ɗo holli mo ala goɗɗum ko huɗaɗo ko ɗum si jonmen wi'i kala famuɗo ko goɗɗum woni barki ma ko manquede goɗɗum woni kuddi jonmen wi o fayi wiyaturatul fajir fa amma linsanu ida ma btalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma ida ma btalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan jonmen hikki yeeso ɗon kalla o wi ɓeɗo fo ala wonɗo e sawaba o wi no wondi e jiyano ko tawata si joomi men hokkorimo aduna wewisanimo jawdi aduna o heeɓi ko jooɗoto wiya joomi mi andiɗa yiɗinmi ko ɗum si jonnuɗami ɗum sa yiɗano lan a jonnatano lan taruna ko ɗum famuno ka o wi joomi men wi amma si tawi ko jiyaɗo mo joomi men jarriɗi faaɗinani ɗum arkite o ɓittinani ɗum ɗaɓɓunde nden ko jooɗotoɗao yamin mi anda kono mi bonni allah o kono wono amin joomi men wi a hawritani fannugolma jawdi aduna na alamande mi yiɗama jonnugolmo jawdi aduna na alamande miɗo yiɗuma na ɗo andete miɗo yiɗi miɗo ani min na ɗo awa joni ko honto men andata yiɗi kaari ma ani kaari kaka islamu ɗon tummi joni kala mo yirɗon islam daranagol islam yiɗugol ɗum dogalgol ɗum kurkanagol ɗum hettanagol ɗum wiyelan yiɗi on ko gonga mo kon mi yiɗi ko ɗum simi gollinimo ka ka ka diina am kala mo yiɗon noon diina iwi e juuɗe mum o ala haaje ɗum o yeƴƴitanta ko ɗum o wattanta haqqille ɗum o wallata ɗum balkoyemo jogii tum weduyimo piya ɗum kon woni momi yiɗa on kon mi andi ko ɗum simi waɗi mo ɗo koɗo andirte mo ɗaɓɓi girgol joomi men harana ɗo o majjey mo ɗaɓɓi ngaygo joomi men ngun harana ɗo kadi o majjey mo ɗaɓɓi kadi huɗaɗo haranaɗo ɗaɓɓitirimo o majjey mo ɗaɓɓi barguɗo kadi haranaɗo ɗaɓɓitiro yiɗata iɗan hunde nden ko nokku gotum tum woni kaka gollinede e kaɗo diina e nandi mo udditiɗo société maɗo wiyen toon no woɓɓi tawde seeɗo bitiki tawi ko an tu an tu tawiɗa heɓa e haajude yeehe jeeɗi seɗi wasa yaadude e yeeyu gonngol ene hiɗa wakkilo ɓettude fayku kum a hoolaaki kum a yiɗa kum a tanɗinaaki gayne golle ɗe accira ko ngobbilaaki tuma yaltata o a waɗa nu siyon nu ngari wa hoolaaki ta hulitaw bonnane no wondi ɓe tawata si jonnaama islam koye ɓe bonnu ɗum ɓe fuuta ɓe wii mo hokkaama gono hara o anndaaɗe ko juɗayɗe to ɓuɗɗooɗe jakkude harayde moƴƴi ni gono no mari valeur haa naange tappaɗe ka siɗe wattaama no kaderiike anndi o anndaaɗe o annda ko ɗum jonnaaɗo huunde nde so o anndaande o bonnayde jonnen no jonnataa islam bonnoowo ɗum ko ɗum kala bonnoowo bottinte toon few hay so a wona piyoowo ɗum mboɗi a wonoo ndeer toon bonnoowo par ce que so a wonii piyoowo harayɗa welirentaade kono so a wonii ndeer toon ɓorniiɗo doloke islam tar yimɓe ɓe nganndaa fiimaa ko bonnataa ko mburay siɗa darii tooɗo waɗde kaaɓe ta ko ɗum si jowni nayi heeferaa ɓen yedduɗe dartii wii rewataa joomnen ɓen few ñanɗe darngal lette maɓɓe ɗen hoy fayi senngo dow naafiɗiiɓe wonnooɓe rewde joomi men ne tawi no suuɗitaade bonno islam naa gooto ko si naafiɗiɓɓen ɓettaama juulaynooɓe janngaynooɓe zakkaynooɓe hajjaynooɓe kono taw fof ko naafiɗi yaagal tun e yiinori e innde tun ɗaɓɗi ɓee ɓe ɗeffete ñannde darngal ɓe waɗtee ka nder jahannama ley ka ɓuri wulde toon haa toon heewa heeferaaɓe sujjanaynooɓe saamu ko feeni rewa beleede muɗum yedda joomi men wara jiyaaɓe wara annabaɓɓen ɓen ɗettee waɗtee senngo ɗo heefer naafiɗiɓɓen hara letta ɓen no foyjiki e diiɓe ley to allahdewa toon no nafi ɓen afaaleeko idan ɗum ɗo hino jeyaa e ko haanuɗen heyirde pittaali meeɗen etagol yiɗa ko yiɗugol ngol taw woni ko satti en yiɗii joomi men en yiɗii nelaaɗo en yiɗiiɓe sahaabaaɓe hay gooto wiyataa en ɗum en lanndataa ko kadi gooto ɗum en tawa en naano wawɗen nii wayeten on say fayr yiɗunoo ɓen ɓen jaɓi naano wawɗen nii ɓe wawnoo ta ene no wawɗen nii ko nii sahaabaaɓe wawno no wonɗen waɗirde nii ko nii ɓennoo waɗirde jooni lanndo ɗe no sahaabaaɓe wawnoo noon ko noon ene wawɗe ɗum noon lanndoto ɗe fayde ko ɓuri moƴƴude ɓe wii ko nde wiyataa neɗɗo no nanndi e baabe mum ɓuri e ɗi nde wiyataa neɗɗo no nanndi e ɓiɗɗo mum ka taa ɓuri gootum taa tawii neɗɗo jongallari a ko buy artuɗaa o ɓiɗɗo ma harayawi sow ka on so a wii ɗum ko buy artuɗaa baabe ma ɗum ko teddungal teydi mo jooni iwee tawa ene fayri naa sahaabaɓɓen artata wiitee e awa hari ko faljire wonno ɗon harno ɓurtino wonno waɗirde no ɓuyitee wattiron no ɓeeɗo woni waɗirde no naa ɗum habbaa kaa ko enen ɗaarata ene sahaabaɓɓen no wonno waɗirde noon ɓen hawriti hii awa ɗon moƴƴi ene en feƴƴitii hii yilto ɗen ene en hewtaali hii ɓeyden ene tu mari o koppe yehetee are kamɓe ɓe gaynii ɓe yehii joom men wiiɓe radiallahu anhum wa radu anhu si ɓe maayi ɓe gaynii ɓayri ñannde badiri nelaa ɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki ɓaawo nde naange mutoyi takko kanŋe mutata ɓe darnuno sahaabaaɓɓen fof ɓe maaki joomi an wii yomi yeeso on honon ɓe tawaaɓe ɗo hannde fof o weltanike on ɓaawo hannde ko tikkantaa on haa ñannde maayi ɗon maa darngal dari ɓaawo hannde alaa ko waɗo toon ko mettata mo kala ko waɗɗono wena mo yaafike on joon noon ko ɓee ɗoo peesotoo e meeɗen kaa ko enen peesotoo e ɓee ay konnde waɗde kon fof ko fiyo joon men weltano en jooni ko yannaaru mo wii o welaama on peesoɗaa ɗon ɗaa ko anmo anndaa honto hikkorɗaa on eɓɓataa peesude ɓe yeyma enen anndaa honto hikkorɗen taw ɓen tawi sawre hakkunde ɓayri hino tuma udditu ɗen defte diina ɗen wo wallahi tuma udditu den defte dina den wo sika ka tawhid sika ka fiqha sika ka sira sika ka tafsir ka udditu den janguden wo e wiyese to ka de den lutte lundi do nani to ka den hawrita do nani to fayda bu da ka jangete hawi en do on ma sha Allah do hiden do to dudi se udditu do ngumna sahaba do goto jodi en jokki mo ha en jodo yike e landi ka kombo men woni wadirde ni en ngabata kay ngabata en ngabata def sahaba en wala na defte burna mun no wali mo janguda ha gay ndawo ko wi gor ci tawi ko ni wadirte min ko mi perdu Allahu a janga ta do mo ta hay goke ma e wi a o do kam ma sha Allah ko ni tigir mo ni wadirte ala o sikure no mo yawa ko mai no lundi sahaba be sikure mo modirama ala mo dirata jono ko sa yidi be do wawa etade wawde do be wayi sabu alama de yidu gol ko nyentin gol ka kala mo yiden do nyentini ko yidu taw so nyentin si neddo to di do doro kum joueur jo ballon numero kari jo fornike dum ko virti ko alama de yidu gol on borno to do kuntu magwa ka daru numero jit me bus to di dara numero to on mo yanta daro la to to don jogi mayo karibe e ke kare wona hi pana numero kari no don kari jo pena on don ala o fetya on ngara to da wondi don ko kari fo tan tamo te o da no bura ni mo pu ala ma de mo watto mo ka hucciti o dum hollete anna hada muhibbu li sahibi hada o do hiri jo o ka alama de giggol ko nyentingol ta jabali nyentinde neddo tum holli aydama ko dum se yi adi te julbe hande kino tufi julbe wa wadi kota ngala ide tane ne laado meedi wadde wota nu sahaba tan wadde no dum ko mo be nyentini na amerika be alama de dayi ko nyentingol o yuppu golle tude be sukabe tu ko sahaba be nyentini dum ko karmo ko wedi ndobe da sebe ni mamu be ben ko be ben yenti ni do ko imo be ama ben ka tun do no woni ala ma be yidu gongol sa yidi tun ne ko heewi ko ko eta to da yidu gongol ko waw gol no o wa ino ko ni sa ha ba te jogan no nela wade mi sa Abdullah ibn Umar nyande go o yalti di nela do Madina mo dawta be nokku ma ke dawta e yaade nela do ari ha e nokku lekki no don ki wani dowdi be tori don be fuuti Ibn Umar jodi fuuti be hewke kanela do maki ton be arti jande go Ibn Umar yalti Madina no yaada e yimbe be rewi don Ibn Umar wi ya habbera te habbi ko fonnu wata womi ardu no nela do haago be fuuti do mi nyenti na je dum simi fetja koronka o jodi don o fuuti yer ko be fuuti no ko o jokki ti non konsejew ehi o jodi o fouti ka be fouti o ronka situ yo taw o wadi ko be wadi kon o wadi no be wadi no nyande go be meedi yaltidude makko kanko Ibn Umar be ari ha e nokku be dari be dari ka nyamo ha juuti be deppi le kontini oro don ha nyande go dari don o dari no ha yo ko be dal noko o deppi sey ni gonu wala dal woni la do wanno do ko dum woni alamaande yidu gongol alamaande yidu gongol ko nyentingol ta nyentinta rewata wonde ko rusi tawi juldo se o yiama tum tawi andata ko e makko ko juldo arena fuɓɓe wulbinani ɗumgol ɓayri julɗo ɓen no woodi alamaande ko sharia on waɗiryo ɓe andire kaala no woodi julɗo kala ka yiɗamo nder aduna on fof o nanda e heddiɓe ɓe wana julɗo ɓen hay fof ka kono si tawi a fotta e juurɗo jiɓoɗa o suko juurɗo aɗano hutini si juurɗo waɗi gas waɗi kaba yuppi tuba haali watti kebiru ene si a fotti e ona fala landade kibla honto fewteɗo juule komi koɗo ene si a landi ka wi jannaɓe hitomi jam honni ni inna ene ko njurde no wodi ko mi fala landade ka islam to sattini dum hala o tuuji yo wi ko mi njurdo na mami du ta ka ci ala wi ko andor to ko njurdo e fara ko ni won dor norde a handa landade ono ko njurdo no wodi ko mi fala landade ki bla do on to to ta wana jurdo ha jaka fi gibu to ni ko mi njurdo gibu lan ko to ala dum kadi do no metti holade ba ala wi parni tama ko njurdo ko ma ala mande hebo are tijidi fu laamu mum no joɗori kala mo ɓe ambo si ɓe joɗɗini ɓe jonnay mo keni ko andirte ɗo ko rojeya duwani no marteni mum ka ka duwan keni den duwani keni police ko gotum aɓoy duwani no mari keni police no mari keni gendarme no mari keni simana ministére no mari keni ay école ɓe jangoɓe no mari keni goto foye classe mum e keni mum si neɗɗo ƴettiɗo keni laggina ɗo keni collège o ɓorni ke ɗum mujee ka lise o naatay e so ɗetti teni lise o yehi ka collége o janngay so ɗetti teni privé no primaire no léga o yehi ka collége o naatay ay goto fof noma teni mum ko ɗum ko ma on kidi jaɓa suura hollugol ma min komi huunde kaari seede mum ko ɗo mi jeyra ɗum ara ko ya yiye tun ande jonno juulɗo ɓen ko ɗum herti wowo gol wa nelaaɓe ɗum no hertinani ɓuy surtout sukaaɓe na mawɓe to gande mawɗo kañum so yehi ha woni mawɗo fitriyam o yiɗi o añi haray kanko o artay ɗum e dina hay so yiɗa waɗe misal neɗɗo no aye neɗɗo no wona ko suka tonno mawɗo makko on wuuri hara ko baaba makko woni imamu ka hoɗo ma kamɓe woni salli ka hoɗo hara o juuloyta o janggata o anda fus e dina o wona ka hoɗo ɗon o wona ɗon o wona ɗon o jokka ɗon ko welata mo ha aduna holla mo joni a feƴƴi ko wonnoɗa ko harana kanko yan ɗum hoore makko ya ha aduna sola ƴiƴe ɗe tomo waɗi haaje makko joni kadi ɗi ɗaaɗa yeeso ngo ɓooma ɗum ko ya ha tawa joni kala faalaɗo piihoye aduna koye ɗaɓɓirtamo ɗum huccinka ɗum e makko ka hara hande kadi sikkuɗen tabi iya on natta mo joni ka juulirde o wonoya ton o wawi tan liɗi o wawata tan liɗi o wawi lootade longal o wawata lootade longal o ɗaɓɓa joni kaftare o hetta kefir mum o wallima o ɗaɓɓa kufune o watta ko ɓuuri hulɓinade ko ɓara kadi ka juulirde daroy ka to baɓa wonno ɗo imamu ko minen julnata ɗo ara noon wowano juulude anda julde si julde ko ni wawata wattude wiya kan si ɓuttay ko ɗum sina ɗum juulirde ne sarmeta ko baɓe mamin hokkuno nde tumbere nde juulirde darna to wawide men julnata ɗo i baba ma ko jomin hokki na menen jomen no wi ka juulirde ɗo innama yamuruna sajidallahi imo yeeti ardotoɓe ɗo ɓen a jeeya kaɓen ha anda koko ɓawa fo a tun juula jaɓa jannede no juulira a na ardaɓe ɗo fus baɓe maso hokkuno tum mere na menen hokki ko jomi men jomumen noon ko hokkako mi mani mo woori honno fewjirte pittiriyan koni neɗɗo to nawyi to ndaare ha yaseraɓe si neɗɗo e maɓɓe yehi ha nawyi si o ɓornotono feeɗo woni sukadi o ɓornito sa koɗi sa ɓornotoɗi wonito sa koɗi dey ka si o ɓorno ɓinana ka o yahayno ɗo feeɗo woni suka o yehita sako ɗum ko haqqille ɗen woni mo yiltuta ko ma jaɓen neɗɗo on koye waɗu hunde nen fewdo taw wawi waɗude ɗon hara o forsaka ɗum si karmo kojo goto waɗi misal ɓe sukaɓe wiyoɓe ko ma fija taw ko ma ƴiƴan diwa taw ha non on seemen tuuboyey no wudini fannon ko haalja wuura ha tuuba wontima ala e juuɗe ma andade ma yadda ñande ma yadda windanoma hollaka ɗum tangam bo halde a tuubaydi ma ya eyi goto so wi misal muɗum wonowo ha fo aña ɗum artaka dewal ɓayri haray ɗo joni ko alhaali artiri ɗum wona kañum artani hoore mum wo jomumen si weltorte ma wernete ma jaɓante woɗo arante misal e hoore ma jaaboɗa so wi misal neɗɗo suka fewndiɗo wawɗo fo wiya ɓiɗɗo bappa muɗum jiwo fewndiɗo mu fum faala jombugol haray na bappa bappa ma koy naam okela mo jomum ni jomba bappa ma koy naaw ni okketo be okka mo jomba fera on wade dawgal hume ha heddo nyande argol jiwo on ka modi mu te fonko be fay koy goto fonno mari haaju e oya ta fay be fonko be fay jiwo on ande ka suudu modi mu wona don karmo ko jom wi be wona don seeda tun jiwo wiya ma kodi makko na hombo don dum ma on habbo mi dara ko hom o yal on baba ka o yaren ando hebu tuma yalti o yeyi o ko dire aduna e sukaabe bandi o jokko dire dum wadi haaju makko yawgol suware yargol bere timugol sigareti siri dede yennugol mawbe yimbe bayre fere ko don golle yaro bere si ennaali mawro goddo hara wadali zakka bere be itto nande zak ka kono su berna mabbe gotta ko tuma be enni mawro goddo berna mabbe gotta o jokkira ni non o jokkira ni non ha aduna bonna mo few o lanna few o wansa few ɓay ɗa gandi wansugol kakkular ka mawɓe ɓen si wi he awa kaari wansi aro heddo latina wonki ka si ɓeyna kaari ronki kaari nawni kaari tampi kono kaari wansi ko heewa wuritude ɓaw ɗum ko juuti ɓe gandi ɗum ka o artoya noon o yanon o jooɗo kanko jiwon ɓahawnde o woni ni aduna waɗi mo ni ko miiji to yimɓe ndaara i tardi min baabe nan no okkunolan ɓiɗɗo baabe ngam mawɗo jombila mi yehi ka makko mi nooti aduna aduna waɗilan ni ha joni mi tawi ala martirde noon ndaara si mi yiltinoke ka on mi yewtidi e makko mi andintinnimo no gasa o dankolan o waɗa mi senngole koɗe makko dawgal amen ngal kontina ɓayri hino no mi wayi joni goto ala haajoya karmo kojo wi heɓa moƴƴa o debbo neejo tampuɗo wansuɗo iwra ka iwrata ara haaka suuduma an o suka jombunoɗo o hiwroma ha moƴƴa ara andi tata ɗum ɓayri neɗɗo so horike ha ɓurti o fayno ko few so ɓuuti kadi ha ɓurti o fayno ko few ɗiɗo ɗiɗi wayla bani ama ayiyama ara andi tatama ko wola ha gaynan ene o ganditi wonɗo toro ko ginna mi andama goli lando si mi andi ko hombo kono mi anditali ma sat mi andama goli onna komin woni ɓiɗɗo bappa mon kaarijo mo okkano ɗon ha ñande bo o addaka moɗon ɗo jemmaare wonɗen ɗo ha minni naa tawi aduna noddila inu ɗon gombo noddimi minni accami ndaara mi yehi mi nooti on aduna noddunoɗo lammi nooti kanko waɗi minimin waynodiri joni noon inni mi armi ndaara si tawi ngal dewgal min ɓaygal helanoka si ngal waaway kontinde harmo kojom wi jaaɓe on ɗon sa jaɓanaymo awa ko tooli ar wona wallidiren dewgal ngal kontina aray jomima kadi ko noon waɗirtoɗa si a ɗetti weɗuɗari i miɗo moɗi kere ko a on yal si yarini araɗi ka duni ha pottike sakko galle maɗe aray faamuɗa kadi koyeɗa hande ɗum ɓayri jomumen nodde no fewno gaynata huccituɗa saliɗa o yamirma feende wawuɗa saliɗa nootiɗa mo noddama yaɗa ha o bonnuma artuɗa noon nootiɗa noddunoɗo ma on ene a jaɓanay oɗo jeyo yo wontuɓe nguma kontino ka a jaɓaɗa harta jaɓa jaɓono konɗum harta jaɓa ko oluɗa ɗon wo si jomma jaɓano yaalima lando mo wolande ɗum kami serti serta ko ɗum siigol mi tuubo ey no wawa o jiwo accumi yami bono ami gayna mi tuuboye mi ara kontine saari anata ɗo kawa jaɓay hay goto jaɓata ɗum kala añanɗoma doole mum ɗen e feere mum ɗen e moye mum on sanga waari a haɓanoytamo haaju ɗum a jaɓanoytamo ka a jaɓoyta idan allahu subahanahu wa taala ko kanko acci e noddude e yamirore makko nden notoɗen ko ɗum so wi يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فنودي أنت طويلة تتالي نبي آم أوري وقاك فون نو كتوما تريجوني أغاين تاروك وجوتك أوا وطا سجود جوجوتك أوا وطا جنجد القرآن كتلي أو جاجد آجولد أوا وطا فويك جوتي فون نو أرغا تاري أولا نغال دوال نغال تاروك نغال ليرت سوكا نغال دارات 15 منت 20 منت 30 منت كا مادا نغاين أدو كا jonu na solo gayne na fu asalike ay hata ya gayne ta arti ko mari aje ma o ya la ya grape ko hombe e yi a hande ka be people city na yejo be de ti me ka ke ti un ku me fala ya marsu ara ko ko ya so jo so la ni yejo pe takka foto ma ko ti un ku me fala ya to de e o woni de ko non woni gor ko be faka da bono aduna dan ti mo won ka suru ko suka ber tunde mari ha chiko ko publicite ko suka laba do be wata gayno chiko aduna chiko balo ay balo ko ko rado gane de do no di ha du di kane to hewa tata ko wawo da o ben ne foto men an ko la golle ma ta tawa no ngarde jo da dara ta foto ko rado gan ta men der gan de ta to di ni la mu ni ni ter no di ha ka golla ta pen na foto golle ma de jo ne ha ti da wa men fa la ka retire kon nga di refret ko bayri jeen ko gayna na da ko nga gayna da kirmi yon non enen kon de aduna retire ti ni on kidi wo warta ta ka jonne mo fuddo golude ko tawa ta kon ko fi un o tagirano no hani sama idan yo suka ben sorto e yu gol men tu boye to tu be joni yo be sorto e yu gol ni jan ketten diway ni jan sidan diway la rajo mu mai neɗɗo ko on nawi wo ko nawi ɗiijam makko diwati mowu ñande ɗan dari wara e wonki yalti ɗum ko haala ka ala manano ɗiijam ma ɗum ɗan diwa ko ɗum hay si tawi ko on nawni wo sa hettimo ƴiijam ila yalta ka somaya hetti ƴiija yalla tan an daroto ƴiɗan ɗum ko haala ka ala mana ko ɗiɗo nayi heddotoɗen neyirde hoore meɗen wawen andude joni men waɗi en kaɓe o yiɗi ɓen woni o hetti en o watti en ka o gollante ton golle on andi waɗowo kile mi sikki suma hippotoɓe ka e enen neɗɗo hino waɗa kile mawɓe en meɗiɗe ɗum e ɗumno ko ga wonde ɗum ko fuutajiro jaloni ala waɗoɗo kile hirsa nagge ma hirsa mbewa defa ko mari ko ñamete kon ka fuu nodda mawɓe ɓe gaynata hippoɓereɓe gesa ɓe ñama ɗum ɓe yaha ko watta ɗum ko watta ɗum ko sukaɓe gaynoɓe ɓen defante ñama ñiiri ni kile ɓe golla kadi fayda ɓuuri coggu ñiiri ni siɓe yaha ka mo ari kadi ñande kile ñiiri no defa jooɗi o soppiki tewo jooɗi keɗa o remali ha ñirni hewti ter sikkuɗe mo suusaye ɓattaɗe ɗon ko ñamira rewɓe ɓe o suusaye hay soo suusi ɓe jaɓata ko yiɗigol ñiiri kile ko coggu golle sa gollali yewto ka ni noon joni noon tan jaɓu ka aduna ko ni faamen jooɗumen jaɓiranay en harana ni ko sali ɗen wo jomumen no sali ɗum toonir ɗum ko yiɗuɗen yiɗan ɗen hoore men wo jomumen no yiɗi ɗum toonir ɗum siɗe yiɗi teddineede ɓe yiɗi nananeede ɓe yiɗi jaɓaneede jomumen no yiɗi ɗum emen puuri en ka koɗum so tagi en o wiwa ma kalam tojinna walirta illa liyaabu ɗum si tawi ɗen yiɗi ɗen añi jaasineede ɗen añi yaweede ɗen añi darteede ɗen añi angal jaɓaneede jomumen sali ɓuri ɗum ko ɗum so tagi yiite o wi kala fala ni ɗolan mi naada e mo nder ton yiɗa ɗum kaymo yiɗi yiɗa tegaden toono ɗa yiide joom nange ngew kambirani yimɓe ɓen saliɓe ɓen bani adama ala townowo ngen on ala kange aduna ɗo nge tata nelaɗon ɓe maaki nge yiite aduna ɗo ko lootange baharuji jeeɗiɗi fenniɗi glas hay ɓutti jip nge addaɗo huɓɓon wawɗo ɓattade saggino fata siko ngewonnonge to direct arno huɓɓunoɗo nge o huɓɓitata nge naɓora en mbuleni ni yonu ngeedo do wodi meden suusu do wadde kollu nyama garaw taraw tewi eh on ala kala ko ila kubi ko fal ko hauri fa ya pawu yide dagore baniyado ko wadi non kala ko jonna ba wada ma aduna ko cebu ya de ko hore ma ukka kay ta jabata tan fala wiye goddo wallina do 3 million o huppa gas ma dum buuti o ina de to kun kollu ma na bandu mu ko kun ko ukka kun don acca kun non inni ni tara ku wadali ni a wadali wattu da de jino da munyo da don ti timmi de to dina ba ti be jonni ma jogori di kanano a ukka ngi tun jonni tabe a gayno ta kara yal tin ya de kule 3 million ta fala ya dollar ta fala ya euro ta fala ya faran kala ko wi dadi ta jonni ramati to attani je huppa ma bo be wi sharfio na ya wa bukunni polli agayna ta na ya wa itta watta polli agayna ta ko ya wa du ni wa tay ko ndi an hukku da de ton in minute na fa ka lo ngai tagon in minute kimmi hi kun deji ton fara de ti ya wallahi berdai ka gayne ko luma tan tawna li yite ngen aduna do pandu manu to ne na to go jahanna mo hoto to na ta ka pato ne ngi la way dum kala ti ndi do bakkatu e yiti ndi do yite te ne to na ta yiti to na be sahaba ben ko duwi ay no sahaba be ci be yal ci la ko go barki fe be dar na be kadamal be na da yade da bana en ko nyame ko hege e kulu e tampere woni ko dabbi aduna do ko nyama benen non aduna do sa yehi sa heji ko dagi laabi harana ya fenu si heba na ya jattu si heba na ya naymu goddo si heba na ya janko goddo si heba addamme ne nyama letto itame kono si tay ko ya febu si dum hego ma janko da ma dayna ma fena ma wadda yimbe si dum hego wata addamme dum dey wadi sa faggirin ko harmi si men nato e jahannamu men tono itange aduna do non mede way munyaade angal nyamugo pere wa munyaade angal kurtu pere wa anga satete do gome de wa munyaade men towna kono ngeto men towno itage ta nyammi men ko armi dey jandi men tori kana dun siya ha ta hebal ko labi ar men dinne sahaba ben ko ni be ngoli mabbe din yamira e mabbe sude ya ha be so na be no wudi o re ko sitari taw hi muhabbam ma ko adda ta ko andia hebata awa hida andi le si a arti addali dun galle de fuftata ta handi ko ma fena ma wujja ma jatta ma tayna goddo si arta ka galle uttina sina dum ko ya artiro gertogal nippitirgal takkoɗa ɗo ha ronkanunake ara hertogol kama susta toodoɓe o susta hertude kam ko cakko ha ɓe gurne hoɗano ara moltoroo bonno o waano ara noya suɗu o wujja o na forgitu ɓuri ha nangue hetta ka walto ɗon waalorono sino wiyano kompule ma faɗe ma hunde kaari ɗum heɓaki ko walorni fina bimbi ara ko yimmode sonko ngo yaada e muɗum gandara si janngo heɓay ɓuttini ka galle o ñande ɗum ari o ɗo no wawma suɓande ko ɗaɓɓa simo accuwa o yiite ka nder galle e o wata suɓude ɗum kono si tawi ko arduɗa o ko wiko tonto heɓuɗan ɗum watte haqqil dey ipija watte haqqil dey yiite no habbi de yimɓe ɓe watte haqqil dey aljanna no habbi yimɓe ɓen bandiyagal heɓoyta ɗum dey konto heɓuɗon ɗum konno heɓirɗon ɗum si tawi kadi mo andi sattinanoo mo nino ka suudu nowdi so tawi o huula e joom makko ɓayri neɗɗo ɓe wii so acci fenaande hara o moƴƴi abada bonki aduna kin fof nene makki ko fenaande gomɓe ɓen fof hoore mum ko fenaande kala accuno fenaande o moƴƴe te andi a wi mi fenata hani maya ene a ɗaɓɓirayno harmiri te ɗa andi a landete a suusata woloyde ɗum waɗay tawatta ko ɗum si talibajo jangguno e juuɗe karamokojo ha gayni o fokkiti o wi karamoko makko waki yeela karamoko makko wi aadude e tagguɗo o a wola tasanande ha maya aray mo fii ɗumɗo yoni wati a waway ɗum o aɗami fenata woni wo kon ɗum waɗi fenande karamokojo wi ko wowlugol ko waɗaali ma wawla ko waɗi kon haranaano waɗirno ɗum woni fenaade. Si a waawi ɗettude garanti ɗiɗi ɗe ngurdam maaɗa a wawla faa fenaande haa maaya, aray mi ɗettaniima garanti a moƴƴi. So a waawa ɗaajjude fenaande aray a boni. Ɗukam wimi sarata o yehi o wii kanko tigiri kala bone mo mi faalaa waɗde. Mi anndita e kara mo kam wino tami fen. Si mi waɗii ɗum mi lanndaama mi yeddi haray mi fenaade, aray mi feni. Te si mi waɗii ɗum mi lanndaama mi waataa wiide mi waɗii ɗum, ay mi haccu ɗon. Ko ni o moƴƴiri o acci fu. Gujjo ko fenoowo, waddoowo ko fenoowo. Kaa si goɗɗo fooɗii tiruwaar goɗɗo ɓettii toon wattii ka jiifa oonaa fenoowo ni. So ari win ewe a booɗii ɗo tiruwaar on ade tiro goɗɗo no wattii ka jiifa ma, o wiyay hii, o wiyay ɗum. So o wiyaa ɗum haray ko honndu bi maanan hoore fena bon bontukin fuu aduna hoore muuɗum on ko fenaade. Accuro fenaa ɗo aray moƴƴi. Allah subahanahu wa taala teddiniri en ndumɗugol e woolugol goonga o laɓɓina en kala woolugol ko wonaa goonga. Ara ɗen waytoraade ɗo inchallah. Tawi woodi ko feewi e laaɓe muɗum ko Allah subahanahu wa taala woni balle muɗum. Tawi woodi ko faldine e muɗum ko min niwamina cheytane wallahu wa rasuluhu min bara. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Waalaikum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillah,